بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. حدیثی متفقون علیه. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یتمنى احدکم الموت، کسی از شما آرزوی مردن را نکند، در تمنای مرگ و خواهش و آرزو نکند که حالا بمیرد. اما محسنن فلعله یزداد، زیرا اینکه اگر آدم خوب باشد پس عملهای نیکش زیاد می شود، از این حساب در آرزوی مرگ نباشد و عمل بکند. زیرا اینکه اگر آدم نمازخوان باشد، آدم روزگیر باشد، پس نمازاش ثوابش زیاد می شود، روزش و خیرات و عملاتش زیاد می شود. رسول الله گفتند اگر آدم خوب باشد پس ثوابش و عملش زیاد می شود. و اما مسیئن فلعله یستعتب، و اگر که آدمی بدبخت باشد، آدمی گناهگار باشد، پس شاید که در همین مدتی که زنده هست رازگی خدا را به دست دارد، یعنی که توبه بکند و از راه بدش برگردد. ببینید برادران عزیز مهربان، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را تعلیم می دهد که شما مرگ را نخواهید، آرزو نکنید. وقتی که روز و ساعتش آمد البته را شما می روید، همیشه برای مرگ آماده باشید، اما نگویید که خدایا جان مرا حالا بگیر یا زمان دیگر بگیر، بلکه شما صبر کنید و عمل بکنید، عملهاتون زیاد می شود. اگر یک انسان بدبخت باشد چی؟ آن هم باید مرگ را طلب نکند، آرزو نکند، بلکه صبر کند، شاید روز برگردد به سوی خدا و روز در طلب و جستجوی رازگی خدا شود و توبه کند، از گناهانی کردش سربلند از این دنیا سفر کند. از این حساب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگد شما آرزوی مرگ را نکنید. پس برادران عزیز مهربان، هر مشکلی و وزمینی به سرتون میبیاد پس شما مرگ طلب نکنید، بلکه مخرج و آزادی و این مشکلی را دعا کنید از خدا که این مشکلی را از سر شما برداشته بکند و در این دنیا بمانید تا آن زمانی که خدا خواسته باشد یک عملی نیک و یک عملی خیر را اجرا کنید، تا اینکه عملتان زیاد شود و کار و ثوابهای شما زیاد شود در نامه اعمالتان. پس برادران عزیز مهربان، این است تعلیم و تربیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما مسلمان ها، که این حدیث متفق علیه است که امام بخاری و مسلم الله رحمتشان کند این حدیث را برای ما و شما پیشکش کردگی هستند.